الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ndugu zangu katika muendelezo wetu na nasaha zetu leo kuna hadithi fupi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyo katika sahih al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaombea dua watu aina hizi tatu, na watu hawa hasa katika kipindi hiki cha Ramadhan ambacho mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na sifa zaidi, alikuwa anajitahidi zaidi na sifa hiyo, aljud wal karam, kuwa na sifa ya ukarimu na kusaidia, ilikuwa ni sifa yake sana katika mwezi wa Ramadhani. Kana Rasulullah ajwada nnas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril, hadi mwisho wa hadithi. Kwa maana mwezi wa Ramadhani alikuwa ni zaidi ya ukarimu. Sasa hii hadithi niliyotaja kwamba mtume ameombea watu hawa aina tatu inahusiana na kipengele hiki cha ukarimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, rahimallahu rajulan, Allah ampe rehma zake, Allah ampe rehma zake mtu ambaye yoyote yule, samhan, mwenye huruma, mwenye huruma, idha baa wa idha shtara wa idha qtada, anaponunua, anapouza, anakuwa ni mwenye huruma, anapouza wale anaowauzia kwenye biashara zake anawahurumia. Katika mauzo anaangalia maingizo yake, anaona hapa hapata haribika sana, akampa nyongeza, akamfariji mteja wake, yani ana huruma katika moyo wake, huruma ya asili. Kwa hiyo huruma hii Allah anailipa na imeombewa dua na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idha shtara, na pia anaponunua, mtu anaponunua anatakiwa pia awe na sifa ya huruma, kumhurumia yule ambaye ananunua kwake kile kitu. Kuna biashara nyingine tunakutana nao mitaani humo, mama zetu, dada zetu wakati mwingine, au wengine wa wao, ile biashara kwa macho ukiangalia, akiuza yote hajabakisha hata kitu kimoja, inawezekana ataondoka na 10,000, na huenda itamgharimu kuanzia asubuhi mpaka jioni, au isiishe, au inaweza kuwa biashara yote mpaka anamaliza anaondoka na 5,000. Hapo ndo anasifu, leo biashara ni nzuri, anaondoka na 5,000. Wewe ukifikiria 5,000 hii na kile kitu, si kwamba alipewa zawadi kwamba nenda kauze upate 5,000, alinunua. Yani katika 5,000 hiyo kuna maingizo yake na kuna hela ambayo iliyonunua ule mtaji, ambapo ukipiga hesabu kwa kweli, ukikaa kiubinadamu na moyo hasa wa kiimani, hapa ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema awe na huruma mtu wakati wa kununua. Unanunua kitu, unaambiwa shilingi ngapi? Anambia shilingi 200. Unampa shilingi 500. Unampa shilingi 1,000. Wewe zimejaa tu huku. Tena wewe ndio umepaki gari pale, una hamu na karanga tu. Anamwambia hizo karanga nipe za shilingi. Unauza shilingi ngapi? Shilingi 200. Basi nipe vipakiti viwili vya shilingi 400. Unachomoa shilingi 1,000. Sio unasubiri tena change. Pale wewe mwambie, ukimwona anashikashika change, mwambie hiyo nyingine chukua tu. Huyu ni samhan idha shtara, ana huruma anaponunua. Amemwangalia mwenzie anatafuta hii 1,000 hii, huenda ataipata baada ya masaa 2. basi uwe na huruma. Huyu mtume anamuombea dua, na sio bwana hapo change shingapi hapo, change shilingi 400 anahangaika hapa kuna 200 tu, 200 sina. Mwambie bwana fanya haraka bwana, taa zinaruhusu kule, mimi sasa tafuta change haraka bwana, mimi nataka 200 tu, na huku wewe unazo nyingi tu. Hapana, huu ni moyo ambao si moyo wa kisawasawa. Kwa hakika kama una moyo huo, ujue moyo huo si wa sawasawa. Ubinadamu, huruma na Uislamu unatufundisha makarimul akhlaq, tabia zilizo nzuri kama hizi. Ameombewa dua mtu huyo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah ampe rehma zake, mtu ambaye akiuza ana huruma, akinunua ana huruma, wa idha qtadha, na hata anapodai deni lake, hata anapodai deni lake anajua yule ninayemdai aya, hata nikitumia nguvu anayo. Akajiuliza mwenyewe akaona kule bwana, yule ninavyomfahamu kwa hali halisi yule hana kitu. Ukajua kwamba yule sasa hivi anapata dhiki moyoni mwake kuniona tu, au hata nikimtumia message ya kumsalimia atafikiria na mdai pesa yake, pesa yangu. Wewe ukamfariji, ukampa maneno ya kumtumainisha, ukamwambia bwana deni ni amana na ni dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anakujua na unavyotafuta, unavyohangaika ili ulipe deni langu. Usikwepe kulipa deni wakati uwezekano unao. Lakini mimi sipendi kukusumbua, sio kwamba sitaki hiyo hela, naitaka. Wewe mwenyewe ukiona kwamba Allah amekukirimu, angalia uwezekano wa kulipa hilo deni. Lakini sio bwana, bwana wewe bwana, sasa mimi ndio hela yenyewe ndio sasa bwana hiyo deni, mpaka inakuwa sasa mtu hana amani, mara anazima simu, mara anabadilisha laini, mara akikuona kiroho kinafyatuka, mara hana amani tu. Hapana, uwe na huruma kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyoelekeza. Na Allah akasema, wa in kana dhu usratin, ikiwa mdaiwa wako ana hali ngumu, fanadhiratun ila maisara, basi mpe muda mpaka atakapopata wepesi. Hili ni agizo la Allah lililokaa katika mfumo wa mafundisho. Wa anta saddaqu khairul lakum, lakini mkisema bwana ni sadaka yangu bwana, hicho ninachokudai sasa hivi, basi jihisi uko na amani kabisa, atanilipa Allah, nimeifanya kuwa ni sadaka yangu. Allah anasema hilo ni bora sana. Haya ni mambo ambayo nimeona kumbushane, ambayo ni katika tabia nzuri za Uislamu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.